Välkommen till Frihetsjournalen, frihetens röst i det digitala ljudflödet. Den här veckan blir det en diskussion mellan mig och Charlie Weimers som är tjänstgörande ordförande i Kristdemokratiska ungdomsförbundet. Det blir en diskussion om frihet och kristna värderingar. Varsågoda! Jo, Charlie, du och några andra kristdemokratiska politiker skrev för ett tag sedan en debattartikel i Svenska Dagbladet där ni kritiserade Moderaterna för att ha minskat utrymmet för idédebatt och att ni gärna såg att Kristdemokraterna skulle bli lite grann av en högerforward. Hur resonerade ni då? Ja, alltså... Jag och andra tycker att borgerligheten måste ju komma med en berättelse som sträcker sig utöver det som handlar om arbetsutbudet. Va? Det kan inte bara i alla frågor handla om att öka det, utan måste handla om att kunna tala om ett samhälle om 15-20 år som vi vill leva i, som är en vision för oss, som inrymmer större utrymme för människor att leva och verka i, och att exempelvis man är tydligare i sitt stöd för entreprenörskap, man är tydligare i sitt stöd för familjer och så vidare. Och det behövs ju en opinionsbildning även från de borgerliga partierna, tycker jag. Det kan inte bara vara intresseorganisationer och andra som driver debatten, utan om alla fyra borgerliga partier ligger strikt i mitten och försöker hålla sig så nära socialdemokratin som möjligt, så kommer det förmodligen inte att leda till ett friare och bättre samhälle om just 20 år. Och därför så kan Kristdemokraterna spela en roll, för man är ju dels värderingsburet och man vill förändra samhället i frihetlig riktning, och den kombinationen tror jag ger en styrka, för människor vill ha ett alternativ, tror jag, som står för någonting, som är tydligt att vi har den här visionen, och det kan inte bara vara exempelvis Centerpartiet som pratar om att reformera arbetsmarknadspolitiken, utan debatten måste bli bredare än så, och där tror jag Kristdemokraterna kan spela en väldigt viktig roll. Ja, jag tycker det låter intressant. Ni har ju flera fotbollsmetaforer där i att man behöver spela på hela planhalvan och inte bara i mittfältet eller på vänstersidan, och det håller jag ju helt med om. Det tycker jag är en rimlig kritik. Men vad ska den fyllas med mer konkret, så att säga? För att jag har lyssnat på Alf Svensson förut och Hägglund nu, så att säga. Så många gånger så låter det bra när man håller det till ett värderingsplan, så att säga, men när det ska omsättas i politik, så tycker jag det också från Kristdemokraterna många gånger blir så att man förvandlar det till en uppgift för staten. Jag tror att svensk politik behöver en ny dikotomi. Alltså, vi har talat väldigt mycket om individ och stat tidigare, men jag tror att vi behöver prata om hur vi ska få mer gemenskap och mindre stat. Alltså att vi börjar tala om inte välfärdsstaten utan välfärdssamhället. Och då tror jag att vi måste vara självkritiska, vi som är kristdemokrater, och ställa oss frågan, är det möjligt att driva på för det starka civila samhället, de starka små naturliga gemenskaperna, som exempelvis den fria, självständiga, stabila, trygga familjen, och samtidigt stå för en stor utbyggd välfärdsstat som ger de här familjerna ett litet ekonomiskt utrymme, som gör att det är svårt att skaffa ett boende som handlar om, som så att säga tillfredsställer familjens behov av så att säga utrymme i vardagen för att kunna bo bra. Det är dit vi måste komma. Det är ett sånt resonemang vi måste föra, för det har tidigare varit mycket att vi har hamnat i de här statliga lösningarna, som du säger, men om vi ställer de här två sakerna, gemenskap och stat, i motsättning till varandra och utvecklar en politik utifrån det, då tror jag att vi kan fylla det här utrymmet, då tror jag att vi kan spela boll. Precis, för att det som kännetecknar ju svensk politik sedan folkhemmet blev accepterat, det är just det att allting ska förverkligas genom just välfärdsstaten. Och det är du inne på här nu är ju det att i vissa sammanhang, till exempel just familjen, där står ju egentligen statens trygghet mot en syn där man säger att det är i familjen, i civilsamhället, i de frivilliga gemenskaperna som tryggheten skapas. De här är ju inte förenliga, utan antingen tror man på staten och lägger över ansvaret där, eller så tror man på människor. Alltså man kan ju inte ha både och. Mm. Nej, precis. Och det är ju ett tydligt exempel är ju, om vi ska tala lite familj, så är det ju att Kristdemokraterna debatterar mycket familj, men det stannar ofta vid vårdnadsbidraget. Jag vill gärna att diskussionen breddas till att exempelvis då handla om att det faktum att det är väldigt många familjer som splittras, inte på grund av att det är högkonfliktsrelationer, utan framförallt att det är lågkonfliktsrelationer, det beror om tid och pengar, så att säga, leder fram till att man bryter upp från varandra. Där så tror jag att vi som kristdemokrater kan lyfta debatten. Hur kan vi bidra till att de här bråken om tid och pengar minskar? Hur kan vi bidra till att stödja familjebildning? Och därigenom så kommer jag fram till att vi kan bidra genom att minska statens inflytande i familjens vardag. Genom att ge familjen ett ekonomiskt utrymme. Då har vi spelat en viktig roll för att bygga det här samhället om 10-20 år som är tryggt och stabilt. Det är en värderingsburen diskussion där vi kanske inte riktigt har vågat ta debatten på det sätt som vi skulle kunna göra. Ja. Nej, men jag delar den synen. Jag hade härom veckan en intervju med Mattias Svensson som ju är klassisk liberal, och han har gjort en väldigt klarsynt analys av just socialliberalismen, och där han ju visade att de som kallar sig socialliberaler har ju egentligen övergivit tilltron till den enskilde människan, personen, och dens förmåga att fatta beslut, utan har ställt sig i en position där man får en överhetstro, att man tror att det är genom staten man kan göra människor lyckliga. Kristdemokraterna har ju haft en liten sån glidning, vilket egentligen är ju minst lika märkligt med tanke på de kristna värderingarna som ju utgår från den enskilda människans förnuft och förmåga, eller hur? Ja, precis. Alltså, den kristdemokratiska synen på frihet, personalismens syn på frihet, handlar ju om att vi som är politiker eller de som är lagstiftare, de måste ge människan möjligheten att följa sitt samvete. Alltså, och att det är bara genom att följa sitt samvete som man till fullo kan förverkliga den inneboende potential man har som människa. Det är så som jag ser på detta och, som kristdemokrat. Och jag tror att det kanske bakgrunden till att vi inte har kunnat vara helt genomkonsekvent i den här diskussionen är nog, för att vara lite självkritisk, att frihetsdiskussionen har mest förts inom ramen för alltså konflikten individ-stat, konflikten mellan positiv och negativ frihet, vilket har gjort att vi som kristdemokrater kanske inte riktigt har känt oss hemma, för vi känner att vår syn på frihet naturligtvis inrymmer den negativa friheten, men att vi vill nå mer också. Vi känner att den kanske saknar betoning på ansvar som vi vill få in och som vi vill betona. Och vi har ett ansvar som kristdemokrater att bryta in och komma med vår syn. Sen, alltså, om man ska ta upp kristdemokraters syn på frihet, så tror jag jag vet, Lord Acton pratade på sin tid om att friheten att göra inte det vi vill utan det vi bör. Och det tror jag stämmer väl in på hur en kristdemokrat ser på frihet. Alltså, man kan inte i ett civiliserat samhälle göra exakt hur man vill hela tiden. Det skulle inte fungera. Men vi måste ges friheten att följa vårt samvete. Ja, just det. Nej, men, precis. Alltså, det du sa innan där, det väckte en intressant tanke hos mig. Du sa det att Kristdemokraterna har inte riktigt känt sig hemma i den diskussionen mellan stat och individ som ju då har förts. Och det beror ju på att den diskussionen är ju mellan vad säger, vänster och liberalismen då, så att säga. I och med att den diskussionen varit så hård så har det inte funnits någon, vad som man kallar det, inomborgerlig diskussion om hur frihet, när man väl blir av med en allt för stor statsmakt, hur den friheten ska tolkas. Den debatten har vi inte fört i Sverige på väldigt länge. Det är väl så man kan tolka det, va? Ja, precis. Alltså, vi har ju känt att naturligtvis den positiva friheten med sitt sätt att låta politiken komma med lösningar på människors vardagsproblem, den har vi känt ett väldigt stort avstånd gentemot. Men vi har kanske inte känt oss så trygga i oss själva att vi har kunnat bryta in. Men jag tror att det finns en öppning här. Alltså, det finns kommunitarister, det finns värdeliberaler som försöker att resonera lite på samma språk som oss kristdemokrater. Och då tror jag att vi skulle kunna ta en väldigt intressant diskussion, just som du är inne på, inomborgerligt här. För vi måste ju kunna föra diskussionen i de termerna av att ja, vi har en allians, men hur kan denna allians se till att staten, att det offentliga administreras, struktureras på ett sätt som stödjer friheten. Och där så är det nog mycket möjligt att många liberaler hamnar tillsammans med kristdemokrater som mig i att vi måste minska statens omfattning. Vi måste möjliggöra för det här personliga samvetet att få ett större utrymme. Möjliggöra för människor att faktiskt ibland göra fel, men också att lära sig om felen. Ja. Och det handlar om ofullkomlighetstanken också för mig, att de statliga institutionerna idag gör minst lika mycket fel som människor, men felen blir så mycket större eftersom statens omfattning och det faktum att staten når ut på ett helt annat sätt, det blir så djupgående i ett samhälle som Sverige. Så låt människor göra fel, men låt också människor lära sig av sina fel. Det är väl någonting som jag tror vi skulle kunna föra ett resonemang om. Det är ju här någonstans vi börjar komma ner till just det som jag skulle vilja diskutera i framtiden, och gärna just inom den borgerliga sfären, så att säga. Det är just människosyn. Liksom. Har man en tilltro till människors förmåga att fatta egna beslut, och som du säger, att ibland kunna göra fel, men kunna, så att säga, överleva dem och lära sig av det och bli därmed en klokare och sundare människa och agera därmed på ett bättre sätt i fortsättningen. Alltså, har man den grundläggande tilltron till människan, eller har man det inte, så som socialister har? De har ingen som helst tilltro till människans förmåga att göra någonting, utan allting går alltid fel och människor själva får bestämma. Och det är därför de vill ha en stor stat. Och den diskussionen tycker jag vi har varit dåliga på, vi som står på den mera frihetliga sidan, att ta upp det här. Liksom att, vad är rättvisa? Vad är trygghet? Och för mig har trygghet aldrig varit att kunna ha stora socialförsäkringssystem som man ska kunna vända sig till. Utan det är ju att bygga upp ett eget sparande. Att veta det, att jag har reserver om det skulle knipa, och inte heller ha ett livsstil som gör att man lever på sin yttersta spets, så att säga. Och den här diskussionen, den skulle ju Kristdemokraterna ju kunna fånga upp, eller hur? Ja, alltså absolut. För jag tror att begrepp som trygghet och solidaritet, de kan ju vara högst borgerliga i sin rätta kontext. Jag menar, tryggheten som människa att veta att om jag råkar ut för någonting, om jag stöter på problem i min vardag, att min släkt, min familj, mina grannar, min omgivning hjälper mig om jag stött på de här problemen. Den vissheten ger ju en enorm trygghet. Och sen så att staten först i sista hand kommer då och finns som ett stöd, det är ju förvisso sant, och det är, så kommer det ju att vara. Va? Men just att på den individuella nivån, att vi kan lyfta fram detta, att i det goda samhället så kommer familjen och de små gemenskaperna att finnas där för människor som ett stöd. Och ska man gå vidare med ett begrepp som solidaritet som ju inte minst Centers ungdomsförbund har aktualiserat här genom sin senaste kampanj, så tror jag att här måste vi få igång en diskussion. Vad är sann solidaritet? Mm. Är sann solidaritet att betala sin skatt, luta sig tillbaka och tänka att nu så tar statens byråkrater hand om de sociala problemen i samhället. Nu har jag så att säga bidragit med min del, och det är ju naturligtvis inte så, utan den sanna solidariteten, det handlar ju inte om att kräva att någon annan är solidarisk mot mig. Det handlar inte om att jag är passivt solidarisk, utan det handlar om att jag gör en skillnad för mina medmänniskor i min vardag. Och det är väl där det goda samhället finns, när människor känner detta inom sig. Och det är då staten på allvar kan, statens makt kan rulla tillbaka och där samhället fungerar och står på egna ben. Och där på något sätt hamnar vi i den visionen som jag vill åt, den kristdemokratiska visionen av samhället om 20 år. Att där är begrepp som trygghet och solidaritet allt annat än socialism. Mm. Precis, och det handlar liksom som P. Anders Linde tog upp i Svenska Dagbladet i söndags, ju en skrift som jag gjorde för 8 år sedan nu, just om att solidaritet och vad säger, det sociala engagemanget, det borde handla om att stödja de starka sidorna hos människor och inte som de här bidragssystemen. De är ju inriktade på att uppmuntra de svaga sidorna, liksom, att komma och be om hjälp, att hela tiden se sig som offer och utsatt och så vidare, utan det är en sund politik borde handla om. Och där upplever jag ju att det är den kristna grunden som det handlar om. Det är att stödja de starka sidorna, att hela tiden se till att försöka göra människor mer självständiga och mer trygga, så att säga. Det är det handlar om. Och då är det ju ett utbyte just i gemenskapen med stöd och motprestationer och tacksamhet, inte minst. Va? Någonting som ju inte finns i ett samhälle där man hela tiden bygger på rättigheter. I ett samhälle där allting sker på rättigheter, där har man ju ingen anledning att ha någon relation till någon, utan allting har man rätt till. Och det blir ett väldigt kyligt samhälle om man inte har några relationer, utan bara säger jag har rätt till detta. Då får man ju ett väldigt kallt samhälle. Ja, precis. Alltså, dels så lyfter ju kristdemokratin fram att De immateriella värdena spelar ju en avgörande roll för människan. Människan är så att säga en varelse av ande, kropp och själ och har behov därefter. Men till skillnad mot kanske exempelvis Miljöpartiet, så sätter vi inte detta i motsatsförhållande till exempelvis materiellt välstånd. Och det ger ju en dynamik, det tycker jag, som är väldigt intressant. Och när det gäller att stödja de goda sidorna och att stödja de starka sidorna hos människor, så handlar det väl exempelvis om att inte låta en sån sak som fattigdom vara i vägen för att förverkliga sin inneboende potential, utan att man exempelvis får möjlighet att utbilda sig och förkovra sig så att man kan bli ingenjör eller vad man nu är har möjlighet att bli. Och skillnaden där ligger ju, om man ska jämföra med socialismen, att där så låter vi människors olika potential och olika kompetenser, där låter vi dem också resultera i olika, exempelvis grader av materiellt välstånd. Det är inte ett problem i sig, utan eftersom vi inte är jämlikhet som den sociala jämlikheten som ett mål, utan vad vi ser som ett mål är att man kan aktualisera den inneboende potentialen. Och vi vet ju inte vad varje människa kommer att bli, utan det är ett oskrivet blad. Men det moraliskt riktiga är ju att låta människor vara kreativa. Att låta människor få utlopp för sin skapande sida. Så att de åtminstone ges möjligheten att aktualisera sina starka sidor. Och om man ska gå till din bok Svaghetens moral, antar jag att du tänker på. Alltså, om man tar ifrån människor incitament, så tar man ju också ifrån människor möjligheten just att aktualisera den här potentialen. För då kommer man att hamna i en situation där en människa känner att ja, jag kan kanske nå upp till en viss nivå, men den andra som kanske kan nå ännu längre med rätt incitament, den känner att jag stannar på min nivå, därför att det spelar ingen roll i det samhället jag lever i. Och där är det ju viktigt att betona att frihet och värdighet hör samman, och värdigheten hör samman med att låta människor skapa kraft på ett uttryck. Mm. Jo, en sån här sak som du kanske är van att höra, men som jag ändå vill testa av, och det är språkbruket och kopplingen just till det kristna. Och jag ska bara läsa ett kort citat av en politiker som väl inte förknippas med kristdemokrati direkt, Margaret Thatcher. Hon sa så här inför Skotska kyrkans kyrkomöte då, när hon var premiärminister. Hon sa så här: människan har av Gud utrustats med den fundamentala rätten och förmågan att välja mellan gott och ont. Vi är skapta till Guds avbild, och därför förväntas vi använda vår egen makt över tanken i utövandet av denna valmöjlighet. Alltså, jag tycker det är rätt väldigt intressant hur hon väver in liksom den kristna värderingarna i att komma till väldigt liberala slutsatser. Jag gillar den här formuleringen, och i och med att hon är så tydlig i slutsatserna, så gör det ingenting att hon använder liksom de här kristna orden. Hur ser du på det? Alltså, jag stämmer in i Thatchers sätt att se på människan, att man har en möjlighet att välja mellan gott och ont, och människan som sådan är kapabel till såväl, man ska säga, empati som fullständig cynism. Och det som de politiska implikationerna i det är ju för mig att när människan ska utvecklas, så för att de goda sidorna ska kunna utvecklas och ska kunna vinna så att säga, gentemot de människas inneboende negativa sidor, så krävs det saker som att man får leva i gemenskap, man får normer och värderingar överförda från exempelvis sina föräldrar. Som politiker så kan jag ju dels välja på en lagstiftning om delar av så att säga det som handlar om gott och ont, om att beivra brott inte minst, men den här normöverföringen som är så avgörande för att fria människor ska kunna leva tillsammans i fria samhällen, den kan ju staten aldrig ta över ansvaret från människans närmaste för. Utan det är någonting som leder fram för mig åtminstone till att stödja de saker som leder till att det är goda värden. Det tror jag att kristdemokrater och liberaler som delar uppfattningen att det inte är egalt vilka sidor av människa som vinner i detta. Där finns det väldigt mycket gemensamma saker att göra. Och det, så att jag kan absolut känna mig hemma i det som Thatcher säger och dra politiska växlar utifrån det. Nej, för att det är just det som i alla fall jag skulle vilja se just från kristdemokratiskt håll, och som ni är inne på den här brännpunktsartikeln, alltså att man höjer tonläget, att man blir rakare och tydligare i resonemangen. Alltså jag tror att det skulle verkligen vara en möjlighet för kristdemokraterna, precis som Centerpartiet och Folkpartiet också hittar här tydligare profilfrågor, medan Moderaterna blir nu något sånt här allmänt lagomparti. Så ska man kunna rösta på ett borgerligt alternativ i fortsättningen, så gäller det, tror jag, för Kristdemokraterna, Centern och Folkpartiet att ha tydliga profiler, så att man känner att det är någon mening med ett borgerligt alternativ. Och det tänker ni göra nu, va? Profilera er hårdare. Jag kommer att driva på för det. Jag tror att det hos kristendemokratin kanske har funnits en viss rädsla för att tala för mycket om värderingar gör att vi uppfattas som moralistiska. Men vår utmaning handlar ju om att prata moral utan att vara moralister, ja. Så att säga. Att vara inkluderande när vi pratar om familj och behovet av en gemensam värdegrund i samhället och så vidare. Och det tror jag är fullt möjligt. För de andra partierna talar inte så mycket om det. Så här handlar det ju om att utmana främst, tycker jag, socialdemokratin. De har länge stått för en ganska normlös skola. Där har vi en battleground, så att säga, som vi skulle kunna resonera om, men också att prata om familjens roll och där tror jag att vi kan göra oss intressanta som alternativ faktiskt även för en del som idag kanske känner sig lite att man är mer liberal än vad kristdemokraterna är, att familjen, en stark familj är ju förutsättning för ett samhälle där staten är ganska liten. Åtminstone ser jag det så att om familjerna faller samman, då får ju staten hantera kostnaderna för det i många fall i form av separerade familjer. Att man blir tvungen att så att säga stödja ensamhushåll och så vidare. Så där tror jag att genom lite frimodighet så kan vi nog göra oss intressanta för väldigt många fler människor framöver. Det är min ambition och det är min förhoppning i alla fall. Ja, precis. Och alltså, nu när presidentvalet i USA närmar sig så har jag varit med i ett antal diskussioner om just amerikansk politik. Och många svenska liberaler blir lite förvånade när jag talar om det. Men det är ju faktiskt så att anledningen till att USA kan hålla så låga skatter är att det är de kristna som vill ha lägre skatter. Alltså när Pew och andra opinionsinstitut mäter det här så är det de kristna som vill ha lägre skatter, medan ateisterna då, och de flesta är ju då till vänster, de vill ha högre skatter för de ser att det sociala engagemanget det ska gå genom staten, medan då de med kristna värderingar vill ju sköta det i civilsamhället. Va? Och det ger ju faktiskt en tankeställare om just som du är inne på där, vilken grund, vilken uppfattning om samhällsgemenskapen måste man ha för att kunna ge staten en mindre roll? Precis, det här finns det ju ett klockrent exempel på när man har jämfört då de rikaste delarna av USA, New England, med fattigaste delarna av USA nere i södern, gåvor till ideella organisationer per capita. Ja. Där har ju de fattigare delarna faktiskt varit mer generösa per capita och det tror jag hänger samman med det som du är inne på, att man ser det som sitt ansvar, sin skyldighet som medmänniska att bidra med någonting, även om det inte är så många dollar per person så är det någonting, medan just i New England där vänstern är ganska stark, där förväntar man sig att staten ordnar detta med solidariteten. Mm. Och det är ju en fundamental skillnad i synen på hur välfärden bör vara organiserad. Och, så där finns det väldigt mycket sprängkraft. Och här i Sverige så pågår ju just nu diskussionen om avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer för fullt. Och den har varit ganska avslagen, den diskussionen, på sistone, vilket är väldigt synd. För här finns det väldigt mycket ideologisk sprängkraft att faktiskt utmana vänstern på det här området. För tittar man på vad de skriver om välgörenhet och att det att människor ger gåvor frivilligt, så finns det ett stänk av förakt hos en del i vänstern. Att detta är medel- och överklassens sätt att på något sätt köpa sig ett avlatsbrev för att kompensera för sin materiella välfärd. Medan det börjar bli en allt vanligare uppfattning att det här är någonting som vi gör. Alltså gåvorna till ideella organisationer har fördubblats nästan sedan 90-talet. Så här ser vi lite av ett paradigmskifte. det tror jag vi kan bygga vidare på för att komma lite mer dit som du är inne på i USA där de kristna känner att jag vill ha en liten stat, men det fordrar också till att jag är med aktivt som medmänniska och hjälper till. Jag tycker det här är spännande att de unga kristdemokraterna också verkar vara intresserade av att höja rösten och våga diskutera mer kring ideologi och värderingar. För att min erfarenhet är ju att kristdemokrater förr var lika intresserade som socialliberaler att tala om människors frihet och ansvar. Men när det kommer till konkret politik så lägger man väldigt gärna makten och ansvaret i statens händer. Att flera ungdomsförbund, också det kristdemokratiska, nu utmanar det här statskramandet från den borgerliga sidan är oerhört lovande. Det blir spännande att följa fortsättningen som sagt. Okej, därmed var det här numret av Frihetsjournalen till ända. Tack för att du har lyssnat.